wiens boek net het levenslicht heeft gezien. Het is al zo nieuw dat er 2024 in de omslag staat. Daarnaast heeft hij zijn culturele favorieten op een rijtje gezet. Dingen die hem inspireren en vermaken. Dingen die jij en ik ook kunnen gaan zien, horen, lezen of bezoeken. Dat hoor je allemaal zo. Laten we het eerst eens over hemzelf en vooral zijn boek hebben. Kunst- en fotografie-historicus Roman Kinjet. Goedemorgen. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd met je boek Licht, maar ook gefeliciteerd met je huwelijk. Want ik mocht je zomaar storen tijdens je Witte Broodsweken. Dankjewel, dankjewel. Jij dacht, ik combineer zoveel mogelijk live events tegelijkertijd. Ja, dat is pure toeval. Ja? Oh, dit is je allemaal overkomen, het boek en het huwelijk. Het ging allemaal heel snel, ja. Voor de mensen die jou nog niet kennen, een kleine bio, zodat ze een beetje een idee krijgen met wie ze te maken hebben. Vul vooral aan en spring in waar nodig. Ja. Je bent geboren in 1992 in Leiden. Je woont nu in Amersfoort. Je deed de kunstacademie in Den Haag, studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En dat onder andere heeft geleid tot een prachtige baan als fotohistoricus bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar grasduinende in de archieven kwam je op het idee van je boek De Snelfotograaf, een moderne geschiedenis van de portretfotografie, dat in 2022 uitkwam en veel besproken en bejubeld werd. En nu is verschenen Licht, waarvoor je 14 Nederlandse fotografen en beeldmakers spreekt over, ja, hun proces, niet zozeer over de foto zelf. Van namen als Bertien van Manen tot Erwin Olaf, van Robin de Puy tot Katja Maters hebben jou en ons nu dus ook geheimen toevertrouwd over hun werkwijze. Ja, heel goed. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Die gesprekken. Ja, hoe heb je al die mensen binnengehengeld en ze het achterste van hun tong laten zien? Nou, dat was best makkelijk eigenlijk. Een mailtje sturen en dan vragen of ze openstaan voor een gesprek, mij wilden uitnodigen in een studio. En ze hapten bijna allemaal toe. Maar ook in de gesprekken zelf en wat we kunnen teruglezen in het boek, zie je een zeldzame openhartigheid. Ja, ja, dat was wel eventjes uitproberen. Ik heb om te beginnen 2 interviews voorgesteld aan mijn uitgever voordat ik het boek zou schrijven. Dat was met Koos Breukel en met Bertien van Manen. En ik had bij hun allebei net een andere tactiek eigenlijk. Bij Bertien heb ik me ontzettend ingelezen. Ik wist alles van die vrouw. Ik weet alles van die vrouw. Tot haar moeder had vroeger gaskinderen over de vloer. En ik wist de namen van die meisjes. Weet je wel, dat ging echt ver. En dat liet ik ook merken aan haar. Dus ik ben haar op zoek geweest. En Bertien is alweer een wat oudere vrouw. En het was gewoon echt alsof je bij je grootmoeder op de thee kwam. Het was heel gezellig. En ik moest 3 keer langskomen om daar een beetje gewoon professionele informatie uit te krijgen. Dus werkte niet heel goed. Bij Koos had ik eenzelfde soort inleesperiode, maar liet ik het niet heel blijken. Ik hielp een beetje van de domme. En waarom deed je dat? Omdat ik wilde dat we antwoorden vanuit hun kwamen op de vragen. En ik wilde niet invullen. Dus als ik me een beetje, weet je, naïef opstelde, dan gingen ze dingen uitleggen aan me. En dat wilde ik. Ik wilde dat zij hele simpele technieken voor hun, simpel, wilde uitleggen aan me, alsof een Jip-Janneke taal. Nu, je zegt heel simpel, maar dat is het niet per se overal. Nee, in het boek, bijvoorbeeld in het gesprek met Paul Koiker, dan gaat het over de solarisatie. Iets als solarisatie was gewoon een ongelukje in de doka. En dan denk je, nou ja, oké, dat kunnen we makkelijk oplossen door dan een voetnoot te plaatsen. Maar ja, dan pak je de voetnoot erbij. Ja. En dan staat er een effect van toonomkering bij gevallen van extreme overbelichting. Ja. Het is niet makkelijk. Nee. Dat hoeft ook niet, natuurlijk. En fotografie is niet makkelijk. Nee. Een heel nieuw, hernieuwd respect voor het vak en de kunst in een tijd waar fotografie overal lijkt te zijn, omdat we de hele dag niks anders doen. We fotograferen alles maar de hele tijd. En dan zou je misschien ergens soms wel eens vergeten waar het vandaan komt. En dat maakt jouw boek meteen ook zo geweldig. Nou, precies waarom geweldig. Ik het geschreven heb. Ja. Ja, was dit het doel? Ja, ja, want fotografie is een beetje een ver van je bedshow. En tegelijkertijd heel dichtbij, want je gebruikt het dagelijks. Het is alom tegenwoordig. Maar er is zo'n wereld nog achter het plaatje, wat weinig mensen weten. Een wereld die jij van binnen en van buiten kent. Ja, en dan ben ik nog heel erg beperkt, want ik heb het over beeldende kunst. Het zijn 14 kunstenaars. En het zijn maar 14 namen uit het hele landschap, fotolandschap van Nederland. idioot weinig. Ik wilde eigenlijk vragen hoe je tot die 14 namen bent gekomen. Maar misschien is dit dan ook het moment om aan jou te vragen om een stukje voor te lezen. Want toen ik dat van tevoren aan jou vroeg, van wil je dat? En toen zei je, ja, maar dan wil ik eigenlijk wel het liefste iets uit het voorwoord voorlezen. Want de andere woorden die erin staan, de hoofdstukken, dat zijn de woorden van de fotografen en niet zozeer van mij. Ja, het is heel gek om iets als schrijver iets te publiceren wat bijna volledig bestaat uit de woorden van een ander. Het voorwoord is van mij. Ja, goed, ik heb het natuurlijk wel opgeschreven. Nou, ik wil net zeggen, ik vind het wel heel bescheiden hoor, Roman. Ja, nee, maar want ook de vragen die je stelt, die staan er ook in. Dus het is heel duidelijk dat het wat we lezen, dat een product is van de dynamiek tussen jou en de fotograaf. Ja. Dus, dat is waar, ja. Ja, dus die woorden zouden er niet zijn op die manier zonder jou. Maar het voorwoord is 100% van mij. Dus daarom dacht ik, ik heb een stukje inderdaad dat ik voor wil lezen. De gesprekken die ik vanaf de zomer van 2022 voerde, in voorbereiding op en tijdens het schrijven van het boek, stonden in het teken van het makerschap binnen de autonome Nederlandse fotografie. Dat is een kant die te weinig aandacht krijgt. In de beeldenzee die ons dagelijks overstelpt, is fotografie een soort vanzelfsprekendheid geworden. Het ambacht wordt onderschat. Onterecht, want bij zowat iedere fotograaf of beeldmaker is het maakproces een wezenlijk onderdeel van de praktijk. Nadenken, piekeren soms over beeld, over de beslissingen die aan elk kunstwerk voorafgaan, is dagelijkse kost voor de meesten. Overwegingen, twijfels en probeersels zijn even gangbaar als successen en happy mistakes. Net als de problemen die overwonnen moeten worden en de onoverkomelijke tegenslagen, spreken over de totstandkoming van autonome fotografie, over aanpak, werkwijze en over het maken van een fysieke fotoafdruk, zo bleek, is studiopraat. Daarom bezocht ik veel fotografen en andere beeldmakers op de plekken waar zij hun werk maken. Behind the scenes in de Nederlandse fotografie, zogezegd. Ik kwam in ruimtes die uitgerust waren met alle denkbare gereedschappen, studio's in transit, rommelige en donkere ateliers, in doka's en werkplaatsen met de bijtende geur van chemicaliën en inkten, waar soms geen fixeer en ontwikkelaar meer te bekennen waren. Schuilend voor de miserregen in een omgebouwde bloedbank, schouder aan schouder in een nauw printhok, bedwelmd door de zoetige chocoladegeur of in een kraaiennest van glas en beton, sprak ik een scharen aan kunstenaars. Ja. Dit heb je ook voorgelezen op je boekpresentatie. Een gedeelte, ja. Ja, ja, of een stukje daarvan. Dat was gisteren. Veel van de fotografen, begreep ik, waren ook aanwezig op de boekpresentatie. Ja. Wat heb je van hen teruggekregen over hoe je het hebt opgeschreven? Dat verschilde heel erg. Ik kreeg vooral eigenlijk die feedback toen ik het aan het maken was nog. Want ik heb heel vaak dus een hoofdstuk geschreven en opgestuurd naar ze voor de check, zeg maar. Dat ze geen onwaarheden zou verkondigen. Dus ze wisten al heel erg wat ze zouden schrijven. Tijdens de boekpresentatie kreeg ik vooral opmerkingen over het verband onderling. Ze wisten niet precies wie er allemaal nog meer in het boek zou staan. Ik heb heel erg geprobeerd om, ondanks die 14 namen, hoe weinig dat ook is, om daar een soort verspreiding te laten zien. Dus verschillende generaties, fotografen, mensen die totaal andere dingen doen, maar wel in een soort traditie staan en elkaar inspireren. En dat kwam ook wel naar voren tijdens die presentatie, dat er zijn bepaalde technieken of benaderingen en gedachten over fotografie, die vinden zo een oorsprong van tussen de generaties. Tien van Manen heeft Stefan Keppel geïnspireerd en heeft Robin de Puy geïnspireerd. En dat zijn dan zo, dat is dan een mooi 1, 2, 3'tje. Wat kruisverbanden oplevert. En eerder zei je 14 fotografen. Nou, dat is helemaal niks natuurlijk in de hele geschiedenis. In het licht der eeuwigheid. Maar hoe ben je dan tot deze 14 namen gekomen? Met heel veel moeite. Ontzettend veel moeite. Ik ben er een jaar aan bezig geweest. De eerste lijst die ik had, voor mij staan er, nou, het zijn de 3 namen die daar nog steeds, die er nog terugkomen, die daarop stonden. Het is ontzettend veel veranderd. Ik twijfelde continu. Die lijst veranderde continu. Het ging er mij om. Ik had wel een paar formele criteria. Ja, dus ik wilde grote verspreiding. Ik wilde goede verhouding tussen mannen en vrouwen. Ik wilde andere culturen laten zien. Enzovoorts. Maar het ging mij vooral om de fotograaf naar wie ik nieuwsgierig was. Daar heb ik uiteindelijk het meest op geselecteerd. En dat is hartstikke subjectief, natuurlijk. Maar dat kan het niet anders met 14 namen. Nieuwsgierigheid. Ja, nou ja, en het kan ook niet anders bij het maken van kunst. Want het is niet alleen maar een feitelijke weergave. Nee. Van de technieken van die fotograaf. Ik bedoel, je hebt er zelf ook een prachtig kunstwerk in de vorm van een heel mooi boek van gemaakt. Dankjewel. Je zei net de verhouding mannen en vrouwen. Hoe is die verhouding gesteld in het fotografielandschap? Opvallend veel vrouwen. Hedendaags dan, hè? Want ik ben oorspronkelijk fotohistoricus. En je ziet nu heel erg dat er uit het verleden... Er is toevallig nu in het Nationaal Archief is er een tentoonstelling over vrouwen in de fotografie. En dan gaat het over het verleden. En dat die miskend zijn eigenlijk. Dat daar heel veel aandacht naar de mannelijke helft is gegaan. Nou ja, dat gek, dat hoor je nou nooit. heel belangrijk dat dit gedaan wordt. En maar als je naar de hedendaagse fotografie kijkt, dan zie ik opvallend veel vrouwen juist... aan het werk en op belangrijke posities. Kijk naar nu, wat er ook het Nederlands exportproduct, hoe wij als fotografie naar buiten treden. Iedereen kent Rieneke Dijkstra. Laatst in Parijs prachtige grote tentoonstelling gehad. Dat was baanbrekend. Waarom was dat baanbrekend? Ja, het was gewoon een hele goede tentoonstelling. DJ's in Nederland zeggen ze vaak... wat zit er toch in dat water van jullie? Omdat dat ook zo'n enorm exportproduct... om het maar even oneerbiedig te zeggen, is. Geldt dat ook voor de fotografie in Nederland? Lopen wij voorop? Zijn we dominant op het wereldtoneel? Nee, dat denk ik niet. Nee, we doen goed mee hoor. Maar we steken niet met kop en schouders erbovenuit, denk ik. Daar zijn we ook te klein voor. Te klein landje. Ja goed, dat is heel anders in de DJ-wereld. Ik weet niet, ik denk dat is niet vergelijkbaar, denk ik. Misschien boor ik hier weer iets. Nee, ik weet dat niet zo goed eigenlijk. En in jouw boek heb jij ook Erwin Olaf gesproken. Mm-hmm. Die is er niet meer. Heeft dat jouw boek ook nog een andere lading gegeven? Dat was heel sneu eigenlijk. Want ik moet een van de laatste zijn geweest die hem gesproken heeft. Misschien wel de laatste over zijn werk. En het is heel sneu om dan naar de hand te horen dat hij is overleden. Omdat hij toen heel veel enthousiasme vol toewijding sprak over... Hij werkt nu dus met een hele oude... werkte met een hele oude techniek van kooldrukprocedé. En daar was hij helemaal bedwelmd door. Vond hij fantastisch. Wat voor resultaten die hij daarmee kon krijgen... En hij was er vol mee bezig. En dan is dat heel jammer om dan terug te kijken naar die dag dat ik hem sprak. En hoe bevlogen hij was. Dat is toch niet meer. Hè, dat is allemaal verloren nu gegaan. Hij was er net mee bezig en het ging zo goed. En het was zo mooi wat hij eruit kreeg. Ja, dat is gestopt. Dat is dan heel sneu. Maar wel heel mooi dat jij het hebt opgeschreven. Want waarschijnlijk... Ik hoop dat ik een beetje de liefde van hem voor zijn vak heb opgeschreven. Dat je dat leest. Ja, de liefde, de passie, maar ook alle kennis die hij bezat. Want ik heb eigenlijk nooit in een ander interview met Erwin Olaf gelezen over zijn technieken. Nee. En zijn verhouding bijvoorbeeld tot de doka. Ja. Het gaat dan toch ook meer over de glamourkant van de fotografie. Dat is ook een van de reden eigenlijk waarom ik Erwin wilde spreken. Heel veel mensen kennen zijn foto's en dat zijn echte gelikte dingen. Hè? Het is punt gaaf alles. Maar er zit een wereld achter schuil die weinig mensen weten. En het is echt het was een ambachtsman, een vakman. En dat zie je als je over techniek praat in dat boek. Dan lees je dat, de vlogenheid. Ja, en ook wat ik me ook nooit zo heb gerealiseerd is... op hoeveel punten het mis kan gaan bij het maken van een foto. En hoeveel keuzes er gemaakt moeten worden. En hoeveel keuzes het zijn die dan leiden tot succes van een foto. En dat niet eens altijd het beoogde succes is. Dus dat er dan ook nog iets van toeval in kan zitten... waardoor iets nog beter wordt dan eigenlijk bedacht was. Ja, natuurlijk, ja. Ja, voor jou is het gesneden koek, omdat jij er helemaal... het lijkt bijna alsof je je leven eraan hebt gewijd. Heb je je leven eraan gewijd, Roman? Ja. Roman Quignet, heb jij dat gedaan? Mijn korte leven heb ik tot nu toe... ik heb wel iets gevonden. Dat zei ik een paar jaar geleden al. Waar ik me de rest van mijn leven mee bezig kan houden. Dit is mijn interesse. Fotografie is... Ik kan me daar de rest van mijn leven in verdiepen. Dat is heel mooi om zoiets te hebben. Dat is geweldig. Ja. Dat is het grootste cadeau misschien wel dat je in je leven krijgen. Wanneer realiseerde je dat? Op de universiteit. Dat is eigenlijk wel grappig, want ja, dat is dan misschien wel een brugje. Dit boek is een afgeleide van een ander boek eigenlijk. En dat boek heet Verf. Dat is geschreven door Hans de Hartigjager. En dat las ik op de universiteit. En ik was me toen net... ik deed een master hedendaagse kunst. En ik was me helemaal geïnteresseerd in die fotografie. Ik vond het fantastisch. Maar ik vond het fantastisch als een theoretisch model. Dus je kijkt naar een foto en dan ga je het hebben over... is dit de waarheid wat ik hier zie? Heeft die fotograaf keuze gemaakt? Wat wil hij laten zien? En de afspiegeling van de werkelijkheid? Ja of nee? Bla, bla, bla. Dat is hele theorieën, filosofieën die je daar los kunt laten. Dat vond ik fascinerend. Toen las ik Verf. Waarin hij dus bij schilders op bezoek ging, Hans. Kijk je in de keuken. Laagdrempelig. Eye-opener. En ik was helemaal bevlogen. Wauw, dit kan ook. Ik ben toen bijna van de fotografie afgestapt. Omdat ik dat schilderkunst daardoor zo interessant ineens vond. Uiteindelijk niet gelukt. Maar ik heb toen met een... bevriende kunstschilder zijn we later ook technieken na gaan doen in het atelier van weer iemand anders. Weet je wel, gewoon zo, bepaalde eitempera verftechniek en zo gaan proberen. Gewoon puur omdat dat boek zo daartoe leidde. En ik hoop dus dat ik dat met dit boek ook nu voor elkaar krijg. En dan wat precies? Dat mensen. Ja, dat mensen zin krijgen in fotograferen. Dat mensen dus die wereld willen gaan ontdekken. In hoeverre heb jij zelf de wereld van de fotografie ontdekt, zelf foto's gemaakt en ontwikkeld en dingen geprobeerd? Ja, dat is altijd wel een dingetje. Ik ben ontzettend slecht in fotograferen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb geprobeerd in de toko te staan en ik heb geprobeerd foto's te maken. Niet mijn ding. Ik ben daar te wispelturig en te ongeduldig voor. Ja, is dat het? Ja. Ja, je moet wel veel geduld hebben om goed te kunnen fotograferen. Dat is wel grappig. Mijn vader is beeldend kunstenaar en die heeft wel eens een opening van een tentoonstelling of zo. En dan vraagt hij aan mij van, wil je foto's maken? En dan zeg ik altijd nee, want ik ben geen fotograaf. Ja, maar je doet iets met foto's, weet je al? Grommel uiteindelijk, dan geef ik dan toe maar toe. En dan krijg ik zo'n compact cameraatje van, dan moet ik foto's maken. En die dingen zijn altijd uit kader, onscherp of weet ik van. Dan krijg ik vervolgens de dag erna, krijg ik dan geklaagd van mijn vader dat het niet goed is. Keer op keer. Ik heb ook erg gelachen om jouw sociale media. Oh. Jouw Instagram pagina. Omdat ik dacht, nou gaan we het krijgen hoor. Oh. Maar, weet je, op basis van jouw boek. Weet je, ik had je boek natuurlijk gelezen. En alle kennis die in het boek staat. En dus ook huist in jou. En dat je dan ook gewoon foto's ziet van een zadel van een wielrenfiets. Gewoon heel alledaags. Ja, dat is persoonlijk. Ja, het is geen professionele Instagram. Nee. Ik hou van wielrennen. Nou, af en toe moet ik even lunchen en dan zit er een banaan in me. Ja, dan zit er een banaan in je tasje onder je zadel. Ja. Maar wanneer realiseerde je ook dat je dus geen fotograaf bent, maar dat de liefde voor de fotografie zodanig is dat je het niet kon loslaten? Dat was toen ik bij het Rijks begon. Omdat, zoals ik net zei, ik ben dus afgestudeerd hedendaagse kunst. Ja, een beetje een rare tegenstrijd. Hedendaagse kunstgeschiedenis, dat is raar, maar goed. Toen ben ik bij het Rijksmuseum gaan werken. En toen kwam ik in aanraking met een enorme grote fotocollectie van vooral historische objecten. En ik zeg objecten, niet plaatjes, want foto's zijn dingen. Die hebben een voor- en achterkant. En dat zijn objecten om te onderzoeken, om op in te zoomen. Om alle kanten van te belichten. En daar kwam ik toen fysiek mee in aanraking. Die lagen op mijn bureau. En dat is... Nou, het is bij de fotografie vaak... dat zeiden de conservatoren altijd. Je kunt op veilingen en bij galeries kun je fantastische foto's vinden. Maar diezelfde kwaliteit kun je soms ook gewoon op een rommelmarktje vinden als er fotografie gaat. Ergens in een familiealbum van uit 1900, weet je wel. Wat gewoon ergens op een stofgouden zolder gevonden is. Fotografie is zo alom tegenwoordig, was het al. En die kwaliteit, die kun je op verschillende manieren belichten, op verschillende manieren vinden. En dat hoeft niet per se door een beroemde fotograaf te zijn, maar dat kun je ook bij de amateurfotografie vinden. Dat is ja, dat kwam ook toen tot ontdekking. Dat vond ik heel erg interessant. En waarin zit hem dan de kwaliteit? Is het dan, kijk jij naar, vooral naar hoe het is afgedrukt of het kader, of ook wat het met je doet? Ja, wat het ook met me doet natuurlijk. Het afgebeelde, dat is net zo belangrijk natuurlijk. Ik belicht in dit boek heel erg de ding. Het plaatje maakt ook uit natuurlijk. Ja, het gaat over compositie, het gaat om wat er is afgebeeld, hoe is het afgebeeld. En inderdaad, hoe is het afgedrukt? Wat zie je voor je? Ja, that's it. Wat ik ook erg opmerkelijk vond aan je boek, en ook bijna grappig. Oh, is, bijna grappig. Ja, bijna grappig, omdat ik niet vermoed dat het grappig bedoeld is. Oh. Dat er geen foto's van de fotografen zelf in het boek staan. Portretten bedoel je? Ja. Ja. Maar ook niet dingen die zij hebben gemaakt per se, maar meer dingen die hen hebben geïnspireerd. Ja, ja, er zit één foto per fotograaf in. Eigenlijk per hoofdstuk twee foto's. Één inspiratiebeeld en één werk van hunzelf. Ja. Ja, ja, goed, ik kan het boek vol op met plaatjes. Maar daar gaat het niet om. Ja, maar dat is toch bijna grappig. Ja, voor ja, een boek wel. Over fotografie. Ja, klopt. Ja, eigenlijk wel, als je het zo zegt. Ja. Ja, maar heb je daar lang over nagedacht om dat zo te doen? Of is dit meer iets wat is ontstaan? Of werd het gewoon veel te dik anders? Nou ja, dat heeft, nou ja, niet veel te dik. Dat heeft natuurlijk ook gewoon financiële redenen, denk ik. Het is duurder om meer plaatjes af te drukken. Maar buiten dat, het is vooral een principieel ding. Ik wilde dat niet. Ik wilde één afbeelding, want dat vond ik genoeg. Het gaat, kijk, in de meeste gesprekken worden er een aantal foto's bijgetrokken door de fotograaf zelf. Die dan zeggen, kijk, dit moet je zien, dit moet je zien, dit moet je zien. Verschillende projecten en series door elkaar heen. En ik vond het dan niet belangrijk om die allemaal te laten zien. Want ik beschrijf ze. Eigenlijk, zij beschrijven ze in hun woorden. De lezer die zal moeten gaan googlen als hij ze echt wil zien. Wat makkelijk is. Ja, dat is ook weer waar. Ja. En het lijkt alsof jij een speciale focus en een speciale liefde hebt voor specifiek de portretfotografie. Oh ja, dat klopt. Heb je dat uit het boek? Nou ja, dat kwam wel voor mij naar voren inderdaad uit het boek. Ja, dan zie je dus die subjectieve keuze. Want er zijn inderdaad heel veel portretfotografen. Ja, dat vind ik interessant. En waarom is dat dan? Is dat ook altijd zo bij jezelf geweest? Of ben je daar gaandeweg achter gekomen? Nee, dat vind ik interessant, omdat het dan ook over de mensen gaat. Dus dan is het er weer zo'n laag binnen de fotografie. Het is het object, het is het plaatje. En dan heb je nu bijvoorbeeld heb je het ook nog over de mens die gefotografeerd is, die ook een hele eigenheid heeft. En dus iets toevoegt aan het kunstwerk. Dat vind ik heel interessant, ja. Ja, Koos Breukel bijvoorbeeld uit het boek, die heeft dan een heel mooi portret van Jan Wolkers erin staan. En hij beschrijft dus over die hele ervaring hoe hij Wolkers ontmoette en hoe die hem dus fotografeerde. Maar vooral hoe die hem zover kreeg dat hij op die manier in die cameralens zat, met de priemende blik zat te kijken. Hij is hem gewoon zitten treiteren. Denk je? Ja, hij zegt het ook. Ja, hij kwam een bezoek in Texel? Nee. Ja, Texel. Ja, hij kwam op bezoek daar en hij moest voor een opdracht hoor, moest die Wolkers fotograferen. En hij zat te treiteren, hij zag een portret van een 50 jaar jongere Wolkers aan de muur hangen daar in huis. Hij wist donders goed dat Jan Wolkers was, maar toen vroeg hij Jan Wolkers van, goh, is dat Janke Remer? En dan vond Wolkers dat helemaal niet zo leuk, dus die keek een beetje verbolgen in de camera. En dat is net het moment dat Koos afdrukte. Want die wilde namelijk, hij wilde altijd op gelijke voet staan met zijn geportretteerde. Het moet geen hiërarchisch ding zijn of zo. Het is heel erg levelen. En dan zie je ineens een persoonlijkheid door die camera. Door die foto. Prachtig portret. Kijk jij ook het liefst naar portretfotografie? Ja, weet ik niet. Ja, soms. Ja, vind ik moeilijk. Ja, je hebt zoveel, hè? Wat voor een portretfotografie? Ja, nou ja, wat voor soorten portretfotografie? Nou ja, in de reclamewereld of in de modewereld heb je ook portretfotografie. Wel in die glamour shoots of zo. En dat vind ik dan misschien minder belangrijk. Ja, dat komt ook wel naar voren uit je boek. Je hebt niet voor niets ook autonome fotografen gekozen. Dus dat is op zich ook wel logisch. Ja, en dan gaat het ook meer natuurlijk om het product dan om de mens. Dus jij vindt meer de portretfotografie waar de persoon centraal staat. Ja, of de fotograaf. Weet je, zoals bijvoorbeeld nu, Paul Koiker, die is dan die heeft zich toegelegd op modefotografie sinds een paar jaar. Dat is absoluut niet wat je verwacht van modefotografie. Als ik dat dan als ik eraan denk, dan zie je gewoon de Grazia en die tijdschriften waar dan prachtig, ja, gaat het om de kleren, weet je wel, ja, om de entourage en dergelijke. En bij Paul zie je vaak niet eens een kledingstuk duidelijk in beeld. En toch is het modefotografie. Die studio's zijn een soort, ja, kartonnen met nietjes vastgeprikte achtergronden. Het is een beetje ranzig, een beetje vunzig, smerig. En dan dwingt hij daar die modellen, weliswaar in de kleding die ze dan moeten dragen aan de opdrachtgever, om daar een bepaalde poses aan te nemen of zich te verhouden tot die kleine ruimte. Nou, dat levert grandioos beelden op. En dat zegt zoveel over hem als fotograaf, die beelden. Ontzettend veel eigenheid komt daar vanaf. En dat vind ik dan interessant. Is er nog een andere passage uit het boek of uit de gesprekken waarvan je op dat moment zelf al wist in het gesprek, zo van, oké, wauw, ik heb hier goud in handen. Want deze anekdote die je net vertelde over Koos Breukel is natuurlijk geweldig. Ja. Even denken. Ja, ik heb nog wel Awojska van de Molen, die sprak ik ook. En zij maakt foto's echt vanuit haar onderbuik. Dus zij heeft echt een flinke, grote Mamiya, dat is een middenformaatcamera. Heel zwaar ding is dat. Dat heeft ze dan bij zich en die ging vooral, ze maakte landschapsfoto's. Die ging naar een beetje onherbergzame gebieden, bosgebieden, vooral op kliffen en hellingen. Daar ging ze naartoe en dan had ze die camera in de eentje. Meerdere weken, een beetje Spartaans leven. Rondlopen daar tot ze op een gegeven moment het gevoel krijgt van, nu moet ik een foto nemen. En die Mamiya die hangt dus aan een koord en die hangt ook voor haar buik. En daar kwam ik achter, dat wist ik helemaal niet, want ik ben geen fotograaf, dus ik heb helemaal geen idee hoe dat allemaal werkt. Tot op een gegeven moment daar in dat gesprek kreeg ik van haar die Mamiya om mijn nek. Zij zei, dit is mijn camera, doe maar even aan. Toen ging zij zitten op zo'n stoel. En zat ik op die manier te kijken. En zei, hey, je hangt voor mijn buik. Zei, ja, natuurlijk, je onderbuik. Daar komt het vandaan. Ja, your gut feeling. Your gut feeling. Logisch, ja. Ja, dat is dan ook de afsluitende zin van dat hoofdstuk. Precies. Ja, ik vind het heel leuk dat je deze inderdaad pakt. Omdat die mij ook raakte. Omdat ik fotografie ook dus deels nu weer technischer ging benaderen door jouw boek, maar dat het dan, ja, dat het dus ook een gevoelskwestie is en intuïtie ook. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Mocht je nou net inschakelen, je luistert naar Een Uurcultuur, een programma van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en mijn gast van vandaag is kunst- en fotografiehistoricus Roman Quignet. We hebben het over zijn kersverse boek Licht, een bundel met verhelderende gesprekken met beroemde Nederlandse fotografen en beeldmakers. Maar Roman heeft ook speciaal voor jou en mij een lijst samengesteld van culturele favorieten, waaronder een documentaire over iemand die voor jou bepaald geen onbekende is. Namelijk een documentaire over de gevierde en gevallen fotograaf Paul Blanca, die ook wordt genoemd in jouw boek. Ja. Deze film Red Je Leven, van regisseur Ramon Gieling. Waarom heeft deze documentaire jou zo geraakt? Ja, nou ja, goed. Dat is, Paul Blanca was een fenomeen. Die tragisch aan zijn einde is gekomen, maar weliswaar een fenomeen. En heel veel fotografen uit het boek die ik gesproken heb, die keken tegen hem op. Enorm. Erwin Olaf noemde hem God. Zo goed was Paul Blanca. Hij was tegelijkertijd een ontzettend ongrijpbaar figuur. Hij bevond zich een beetje aan de zelfkant van de maatschappij, zoals hij het zelf zei. Drugsverslaafd, alcoholverslaafd. En ik wilde dus heel graag, omdat hij heeft een soort, ja, soort mythevorming om zichzelf heen gecreëerd. Dus weet je, van die hele wilde verhalen over Paul Blanca, dat komt ook in die documentaire naar voren. Paul Blanca die had een tentoonstelling, eerst het overzicht tentoonstelling. Toen is hij, heeft hij een baksteen door de ruit van een fotowinkel gegooid om daar drie camera's te jatten. En één heeft hij aan de taxichauffeur gegeven waar hij mee wegkwam. Eén heeft hij gebruikt om zijn drugs, een lening lopen of zo, heeft hij afbetaald. En die derde heeft hij gebruikt om zijn foto's te nemen voor die tentoonstelling. Een soort stoer ding. Geen idee of dat waar is, weet je wel. Er zijn heel veel dingen. Paul Blanca sneed in zijn eigen rug om daar foto's van te maken. Die maakte bepaalde, een pijlenboog of een pijl door zijn wangen heen. En zo heel erg heftige, provocerende kunstwerken. heel groot. En dat geeft, dat wil je alleen maar meer weten over die man zelf, over zijn leven. Over ook, ik wilde heel veel weten over zijn werkwijze. Want hij was virtuoos in de doka. En dat weet ik. Maar dat kan je toch helemaal, dat kan je helemaal niet voorstellen. Want ook, ja, ik heb een fragment ook uit de trailer. Daar hoor je hem ook een klein stukje praten. Maar hij komt niet per se goed uit zijn woorden. Je hoort echt dat hij problemen heeft met zijn mondmotoriek. Oh, ja. Waarschijnlijk drugs of alcohol gerelateerd. Ik heb ook het idee dat naarmate de documentaire vordert, dat ook... Volgens mij wilde hij er ook gewoon niks over delen. Hij vond het wel fijn om die mythe in stand te houden. Als ik me heel veel meer informatie geef, dan ontkracht ik misschien de boel of zo. Ja, maar ik bedoelde meer van als praten al zo moeilijk is, hoe kan je dan een fijn... Oh zo, ja. Ja, ja en toch, ja. Toch. Want ik heb dus mensen gesproken. Mijn boek begint met een beschrijving van hoe Paul Blanca in de doka stond. En dat is informatie die ik uit zijn naasten heb, zeg maar. Niet van hemzelf, ik heb hem nooit gesproken. Pure beschrijving van hoe hij daar stond. En trefzeker. Prachtig. Heel netjes hoe hij die middelen gebruikte. Hoe hij zijn papieren insmeerde met lichtgevoelige emulsie. Hij wist precies wat hij deed. Hij wist de timing perfect. Fingerspitsen gevoel, zeg maar, wat je nodig hebt in de doka. Dat zat bij hem gewoon natuurlijk erin. En dat druist zo in tegen het type. Want hij zei, hij was heel nonchalant over zijn werkwijze. Weet je wel, nou ja, doe een beetje dat en dat. Ja. Dat zie je niet ook. Ja, het fragment wat ik hier heb, horen we ook een stuk over de periode dat Paul Blanca beschuldigd werd van van de aanslag op kunstenaar Rob Scholten. Ja. In 1995. Amsterdamse kunstschilder Rob Scholten is vanochtend zwaar gewond geraakt toen een explosief in zijn auto ontplofte. Zijn 24-jarige vrouw, die ook in de auto zat, raakte licht gewond. De schilder verloor door de aanslag beide benen. Scholten is inmiddels buiten levensgevaar. Dat ik die aanslag gepleegd had, weet je wel, fucking shit, weet je wel. Dat was heavy. Dat was zo heavy. Dat blijft ook bij mensen achter in hun hoofd. Gebeuren in onze relatie wel eens dingen waarvan hij niet begrijpt waarom hij het heeft laten gebeuren of zo ver laten komen. Ik zeg, en Paul Blanca was heel getalenteerd, maar het was zelfs stoermoeddrang. Enorme partij. Het was een eigen wandelende atoombom. Die laatste aan het woord, dat is Erwin Olaf. Ja. Blanca die is uiteindelijk gecanceld door de kunstwereld. Ja. Maar nog steeds wel een grote inspiratiebron. Deze film Red Je Leven, Paul Blanca, is online te bekijken via Pikkel. Dan naar een film waarvan ik heel benieuwd ben hoe jij naar het licht kijkt in die film, aangezien jouw boek Licht heet. Het is de film The Whale van regisseur Darren Aronofsky. Het is een wonderlijke film met Brendan Fraser, acteur in de hoofdrol. Het is een morbide, obese man in de film. Die leeft als kluizenaar. Hij is leraar Engels en heeft eigenlijk alleen maar contact met de buitenwereld via zijn computer. En de verhaallijn in die film is dat hij het contact met zijn tienerdochter probeert te herstellen, terwijl hij ook wel voelt dat het einde nadert voor hem, want nou ja, hij is heel ongezond. Maar die film die speelt zich voornamelijk af in zijn woonkamer. Ja, ja, het is een verfilming van een theaterstuk, hè? Dus dan kun je je voorstellen dat het natuurlijk gewoon op het toneel geweest. Een decor, één set, that's it. En je moet daar het hele verhaal. En dat zie je in die film ook. Het is het enige wat je ziet inderdaad, die kamer, dat huis. En toch. Het greep me aan, de hele film. Ik heb het puntje van mijn stoel gekeken, was zo voorbij. Maar hoe ik naar het licht keek, zei je. Ja, met jouw fotografieblik. Gewoon hoe het in beeld is gebracht. En wat mij ook heel erg is bijgebleven van de film is de donkerte ervan. Ja. Ja, het is natuurlijk echt een kluizenaarshol. Hè? Dus dat moet dan... Die stemming moet wel overgebracht worden, natuurlijk. Ja, hoe die naar het licht. Ja, god, dat vind ik een moeilijke vraag hoor. Ik heb deze film niet daarom gekeken. Ik vond het gewoon. Kijk, ik zat dus in een huisje op de Veluwe voor een week geleden. En toen hebben we lekker allemaal films te kijken en zo. En dit was een van die films. Je hebt in je witte broodsweken naar deze film gekeken. Ja. Ja, nou, dat is wel een goede film, dus dat is de moeite waard. Ja, dus het is puur gewoon ontspanning geweest. Maar waarom zat je op het puntje van je stoel? Ja, door wel het toneelspel van, of het acteerspel van Fraser. Ja, ja, ik ken hem gewoon van George of the Jungle, weet je wel. En Inkheart en zo, van die beetje Hollywood romcom dingen. En dan ziet hij, ik ben daar helemaal niet in thuis hoor, in de wereld. En van de blockbusters en zo. Dus dat ik hem zo ineens zo terugzag, was voor mij een hele grote verrassing. Een grandioze rol. Man, wat kan die man acteren. Ja, nou, hard onder de indruk, ja. En hoe kijk jij met al jouw fotografiekennis naar camerawerk? Ben je daarmee bezig ook als je een film of een documentaire kijkt? Nee, niet echt, nee. Nee, ja, goed, ik ken wel bepaalde composities natuurlijk. En of het een goed uitgebalanceerd beeld is, maar... Ja, dat gaat snel, hè. Het is bewegend beeld natuurlijk. Dus dat is altijd wat lastiger. En... Heb jij je ooit bezig gehouden in die zin met bewegend beeld? Ja, ik heb ooit een korte film gemaakt. Ik heb ooit met een bevriende scenario schrijver van mij... hebben we ooit een wild plan opgepakt om een korte film te maken... wat als een soort estafette moest zijn. We dachten, je ziet die aftitelinglijst... die meestal na een film komt met ontzettend veel namen erop. En ik had altijd het idee van wie zijn al die mensen en wat doen ze dan? Weet je ook, zoveel mensen werken samen aan één zo'n ding... Dat leek me een grandioos, als het allemaal kunstenaars zijn... die allemaal in een eilandje iets doen. En dan geven ze het stokje over en dan mag de volgende kunstenaar gaan verder werken. En aan het einde van de rij heb je een film. Dat leek ons heel leuk. Dus dat hebben we voor een soort open call hebben we daar ooit in geschreven. En toen vonden we die wonder bij wonder. Dus toen moesten we die film maken. Schrikken? Ja, wat wel schrikken was. Maar ja, hartstikke leuk om dat mee te maken. Ik doe het nooit meer. Ik was toen de producent officieel. Maar ja, grandioos om dat mee te maken. En dan krijg je ook ineens weer bewondering voor al die namen op die lijst. Want iedereen vult een belangrijke functie. En het is zo grappig om al die neuzen dan dezelfde kant op te krijgen. Iedereen werkt dus naar het eindresultaat toe. Ontzettend veel mensen. Sindsdien kijk ik wel anders naar film. Ja, over de totstandkoming van film. Als we het weer over het maakproces hebben. Is het ook wat je aantrekt in fotografie dat het vrij solitair is? Ja, maar dat is afhankelijk van wat voor soort fotografie. Want toevallig in dit... Ja, gaan we weer naar het boek toe terug. Het interview met Jitske Scholz zit erin. En Jitske was eigenlijk een fotograaf. Die heeft er camera aan de wil gehangen. Om zich uitsluitend op het schilderen te leggen. Eigenlijk vind ik dat verkeerd om. Maar goed, zij is daar wel goed van overtuigd. Omdat zij dus vindt dat zij door haar fotowerk... Zij wilde juist het isolement. Zij wilde in de eentje met verf en kwast en doek gewoon... bezig zijn om de werk te kunnen maken. En zij vond dat ze zich als fotograaf... veel moest verhouden tot andere opdrachtgevers en modellen... en je onderwerp eigenlijk. Nou ja. Dus nee, fotografie is dan niet een isolement... in een solitair ding. Even een heel klein uitstapje, want je begint nu over Jitske Scholz. Mm-hmm. Maar wat ik grappig vond in dat gesprek en in dat hoofdstuk... is dat zij best wel kortaf is... En jij dat ook beschrijft. Je spaart haar daarin niet. Nee. Heb je het daar nog met haar over gehad? Nee. Nee, heeft ze niks over gezegd. Nee. Ja, ik probeerde een beetje aan de tand te voelen. Hè, want ja, zij zegt, ik wil niet meer fotograferen. Ik blok alles. Ze zei ook, ik alle accounts op Instagram met fotografie blokkeer ik. Gewoon, ik wil er helemaal niks meer mee te maken hebben. Maar vind ik een hele opvallende keuze, opvallende stelling. Ja. Dan blijkt, want dan vervolgens ben je daar een beetje aan... probeer ik een beetje te prikken en te trekken aan haar. En dan blijkt dat ze toch dan het niet kon laten om een Minox-cameraatje te kopen. Dat is een spionnencameraatje. Die zijn echt heel klein. Te groot voor de helft van je telefoon, zeg maar. Echt heel smal, klein dingetje. Analoog weliswaar. Dat is een spionnencameraatje. Dus daar kan je stiekem foto's mee maken. Dat vond ik heel, heel tekenend. Het is gewoon een onverwerkte... liefde. Ja. En haar hart is gewoon gebroken door de fotografie. Ja, misschien. Ik weet niet. Maar ze doet het wel eens nog. Stiekem. Ze maakt nog stiekem foto's. Ja, maar het is dus een beetje alsof je dus nog stiekem naar foto's gaat kijken van je ex. Oh. Ja, nee, maar ik ben er echt overheen, hoor. Ik hoef er echt niks mee te maken te hebben. Maar toch eens in de zoveel maanden even kijken wat diegene heeft uitgespookt. Weet je wel, op sociale media. Ja, inderdaad, ja. Zo voelt het een beetje. Ze had ook in de studio al heel veel kwast en verf en doek. En maar dan in een of andere stellingkast in de hoek zat dan wel nog een heel klein rijtje fotoboeken. Weet je wel, in de hoek. Ja, stiekem. Ja, ik zeg ook in het boek, de geest van de fotografie waart er nog rond. Zeg ik, nou, dat is ook wat het is. Zo was het waar. We zijn tijdens de cultuurtip zijn we weer in jouw boek beland. En daar blijven we ook even voor de volgende tip. Oh. Namelijk Collecting Alibis. Ja. Ami Dikke. Haar oeuvre van 22 jaar gebundeld. Waarbij ze beelden uit modemagazines heeft bewerkt. Waarom heb je dit boek uitgekozen? Waarom wil je dit boek van deze Rotterdamse kunstenares tippen? Is ze Rotterdamse? Ja. Oh, oké. Okay, toe. Collecting Alibis is eigenlijk een tweeluik. Het zijn twee boeken. Eén is het is ook samen in een soort dikke kartonnen omslag. Het eerste deel, dat gaat dus over haar oeuvre. Dus kijk, ze blikt terug op haar jaren werk. Ze ziet allemaal alle projecten die hier langskomen. Maar het tweede boek is eigenlijk veel interessanter, vind ik. Want dat gaat over haar manier van kijken. Het zijn alleen observaties die zij heeft gemaakt met haar telefooncamera of met een snapshot ding of zo. Een hele boek vol, flink, flink dik. En dan zie je hoe zij naar de wereld kijkt. En ik weet nog wel, daar heb ik ook met haar toen over gehad tijdens dat gesprek. Toen ik op de kunstacademie zat, dan hadden we ook wel eens een fotoles, weet je wel, van een docent. En dan moesten wij bijvoorbeeld een alfabet samenstellen van mijn fotografisch van wat we zagen, zeg maar, op straat. Dus dan heb je bijvoorbeeld hoe de daken van een dak zich aftekenen tegen de horizon. En dan zie je daar bijvoorbeeld een letter A in of zo. Of dus de putdeksel van tegen de stoep. Met daar een boom ervoor, daar kun je dan een B in zien. Enzovoorts. Dan moesten van A tot Z. Nou, dat is een enorme opgave, was het voor mij in ieder geval. Ik vond het ontzettend moeilijk om dat alfabet vol te krijgen. Ik denk dat ik 10 letters gevonden heb in een maand tijd. De letter G lijkt me lastig. Ja, ik weet niet of ik die gevonden heb. Maar heel veel, nou niet heel veel, maar een paar klasgenoten van mij waren hier gewoon heel goed in. En toen zag je het verschil van een scherp blik is dan zo belangrijk. En Ami laat, dit is een heel erg klein dingetje hoor, maar deze manier van kijken, deze manier van benaderen van het stedelijk weefsel, van wat er om je heen gebeurt, laat zij zien in dat boek Collecting Alibis, die observaties, en dat is ongekend. Als je daarin bladert, het is zo, je wordt meegesleurd in haar wereld. Puur gewoon visueel. Wel mooi dat je ook voor dit project dus mensen van wie je fan bent eigenlijk, dat je die kon spreken. Ja, ja. Heel mooi. Ja, geweldig. Collecting Alibis, net uit 2023. Ja, haar hele oeuvre gebundeld. Dan naar het museum. Paleis het Loo. Ja, ja, verrassend. Ja, ja. Voor mij ook verrassend, ja. Ik was dus op de Veluwe, zoals ik net gezegd heb. Ja. En we zijn ook naar het Loo gegaan. We wilden eigenlijk naar een aantal andere musea gaan. En dat hebben we toen gedaan. Ik ga het niet noemen welke dat zijn, want ze vielen, de tentoonstelling viel een beetje tegen. Dus dat hebben we niet. Maar toen zei mijn vriendin, maar mijn vrouw dus eigenlijk. Die zei toen van, maar we gaan gewoon even langs het Loo gaan. Want daar rijden we toch langs. En mijn beeld van het Loo was een beetje stoffig. Hè? Dus ja, ik ben er wel eens mijn school vroeger geweest. De middelbare school of zo. En dan moest je langs al die zalen. Nooit echt zo heel erg interessant. Een beetje een vreemd geurtje wat er altijd hing. En nu dacht ik, we gaan er langs. Dus we gingen erheen. En ik was gewoon blown away. Het is verbouwd sinds kort. Prachtig verbouwd. Echt heel mooi. Maar ook de tentoonstellingen die ze hadden daar. Ze hebben dan één permanente over het Koningshuis natuurlijk. En één tijdelijke. En die tijdelijke die ging dan in dit geval over de troon. De kracht van de troon. De kracht van de troon. Was een thematische tentoonstelling. En ten grondslag eraan lag een enorme hoeveelheid onderzoek. Dat zag je eraan. Dus zij hebben het fenomeen de troon hebben ze vanuit heel veel invalshoeken bekeken. Verschillende culturen bijvoorbeeld. Er stonden bepaalde stoelen uit Angola of Senegal en Mozambique. Of er zaten dan de zetel van de paus tegenover die van Willem III gezet of zo. Weet je. En dan ging het over strijd tussen kerk en staat. Of, het was, het, enorm interessant om daar rond te waren. Het is gewoon een onderzoeksproject geweest. Iets wat banaal klinkt, weet je wel. Want ook, je komt binnen en je ziet de troon van de Game of Thrones daar voor de ingang staan. En dan denk je van, maar ben je er niet op gaan zitten? Nee, mocht niet. Oh. Anders had ik het wel gedaan, ja. Maar dan loop je verder en dan blijkt dus een schat aan informatie te zitten van iets wat ja, ik heel interessant vind dan. Ik wilde net zeggen, die werkwijze die zou jou aan moeten spreken. Ja, zeker, ja. De kracht van de troon. Aanraden, tot met hoor. 10 maart te zien. Ook de Prinsjesdagtroon, die staat er ook. Ja. Was er een troon om op te zitten? Ja, aan het einde helemaal. Het is een, god, ik weet niet meer van welke kunstenaar het was. Het heeft een soort houten stoel met 4 zitten erin. Dat je dan gelijkwaardig bent met degene die je tegenover je hebt. Volgens mij was het doel van de tentoonstelling ook onderzoeken of de kracht van de troon blijft, of de troon toekomst heeft. Ah ja. Heeft de troon toekomst? Ja. Oh ja, god, jezus, wat een vraag, joh. Ja, dat was wel leuk, want er was inderdaad een rondleider die ik daar over hoorde spreken aan het einde, ja. Heeft de troon toekomst, joh? Nee, weet ik niet. Ga ik niet even zeggen. Nee, gaan we ons niet uitlaten over het Koningshuis in deze? Nee, dat zouden we niet doen, nee. Nee, oké, dan gaan we naar de volgende tip. Namelijk kindercultuur. Ja, ja. Nou, ik heb een zoontje. Hoe oud is je zoontje? 8 maanden. Gefeliciteerd. Dankjewel. En als kraamcadeau kregen wij van een vriend van mij een kaartje voor het concertgebouw. Voor het kinderconcert daar. Nou heb je wel vaker en op meerdere plekken heb je kinderconcerten. Hè? Dat is dan een beetje een bekend ding. Dan ga je met je babytje ga je naar een concert. Of een meestal is dat een soort buurthuis. En dan zijn er een aantal leuke mensen die gaan dan liedjes spelen. En die kinderen vinden dat fantastisch. Nou, concept is hetzelfde eigenlijk, behalve dat je hier in het concertgebouw zit, nou, wat al prachtig is. Hè. Je hebt een prachtig gedecoreerd plafondetje waar je naar kunt turen als het saai is. Maar goed, de liedjes zijn gewoon Kabouters, Pillebeen, weet je wel. En dat is allemaal gebruikelijk. Maar wel op een cello van 300 jaar oud. Door muzikanten die hun vak verstaan. En dan zit je daartussen. Het is genieten. Echt genieten. Ja, ik vind het echt zo'n geweldige tip. En ik ben meteen gaan kijken naar wat er allemaal is. Maar het is tot en met april allemaal uitverkocht. Ja, dat snap ik wel. Dus je moet een beetje vooruitwerken in je agenda als je de kindercultuur in het concertgebouw wil meemaken. Maar ja, zo goed is jouw tip dus, Roman. Ja, ja. Echt, echt heel erg leuk. We blijven even in de muziek. En op muzikaal gebied ben jij een oud mannetje in een jong lijf. Want je kan met eigenlijk allemaal best wel wat oudere dingen aanzetten. Waaronder Indochine, een rockgroep uit de New Wave-beweging uit Parijs, uit de jaren 80. Maar wel nog steeds actief. Ze hebben onlangs ook nog een album uitgebracht van hun tour. Ze toeren ook nog steeds. Ik vind het ook heel leuk dat op hun site wordt elke week houden ze een soort van blog bij. Dan heb je het nieuws over Indochine. Dat heet dan ook Indonews. Ah, oké. Okay. Ja, en waarom heb je dit uitgekozen? Ik ben dus niet zo goed in. Ik ben inderdaad wel een beetje een oude muziekliefhebber en een jonger lijf. Maar ik heb mij laten leiden door deze tips door de mensen die ik sprak in het boek. Dus eigenlijk is dit een tip van Erwin Olaf. Aha. Ja. Laten we een stukje luisteren naar La Vie et Belle, zoals ze het live doen en zoals het ook live te horen is. Wat goed. Op het nieuwe album. Allez, on le fait ensemble. La vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois. Moi, je suis né pour n'être qu'avec toi. La vie est belle aussi belle que toi. Elle te ressemble parfois. Moi, je suis né. Kende je het al voordat Erwin Olaf het aan je tipte? Nee. Nee, dat is een goede tip van Erwin. Ja, geweldig. Ja, die pakken we dan ook nog even mee. Ja, toch? Ja. Indochine, fantastisch. Ja, je zei het al, de Witte Broodsweken hebben zich afgespeeld op de Veluwe. Ja. En toen heb jij vast ook hand in hand een wandeling gemaakt naar Radio Kootwijk. Want tuurlijk. Dat is jouw tip op het gebied van openbare kunst. Ja, semi, hè? Want ja, je moet dan een beetje rond Radio Kootwijk lopen. Want het gebouw zelf mag je alleen in als je betaalt. En als je een rondleiding boekt. Dus het is niet heel erg openbaar. Dat hebben jullie niet gedaan? Nou, dat was allemaal volgeboekt, dus dat hebben we niet gedaan. Maar de Veluwe zijn prachtig. En dat gebouw van Radio Kootwijk is ook fantastisch. Ja, het is monumentaal, voormalig zendstation. Ja. Maar jij zegt prachtig. Andere mensen zouden misschien zeggen grimmig. Want het is echt een mega vierkant blok midden in de natuur. Ja, afgeronde hoeken, hè? Vierkant, niet helemaal. Ja, oké, sorry. In de verte dan, vierkant. Ja. Maar waarin zit voor jou de schoonheid? Ja, het is een opvallend gebouw. Maar het tekent zich prachtig af met die natuur daar. Dat landschap. Je ziet die paarse struiken op de Veluwe. En dan, het was bikkelkoud daar, dus we lopen een beetje zo. Je ziet dan zo'n nevel, een beetje mistig zo over die paarse struiken hangen. En dan doemt ineens zo'n enorme kolos daarop in het midden of nowhere. En ik vond dat heel imposant. Dat heeft allemaal praktische redenen. Want ik bedoel, dat zal technisch gezien beter zijn om vanuit daar te zenden dan met een druk bebouwde omgeving natuurlijk. Maar het is een soort prachtige puist midden in een wonderschoon landschap. Geweldig, Radio Kootwijk. Met als extra tip dus, bereid je bezoek goed voor. Eigenlijk wel. Want dan kan je ook nog naar binnen. Ja, en ik denk dat binnen ook mooi is. We zijn bijna aan het einde, maar ik wilde nog wel even kort aanstippen de tentoonstelling die jij hebt getipt van Avoyska van der Molen. Ze kwam al even ter sprake, want je hebt haar ook gesproken voor jouw boek. Tentoonstelling is pas te zien in de zomer. Mm-hmm. In Huis Marseille, wat ooit het eerste fotografiemuseum van Amsterdam was. En daar is heel weinig over bekend. Maar jij hebt wel al stiekem iets gezien, want jij was bij haar op bezoek. Ja, zij heeft me een aantal afdrukken laten zien om te vragen wat ik ervan vond. En bij Avoyska, kijk, die heeft een soort ontwikkeling meegemaakt. Dus zij is begonnen al als portretfotografe. Toen is ze de landschapsfotografie gaan ontdekken eigenlijk. Maar heel erg daarvoor nog ging zij, tussen de portretten en landschappen in, ging zij verlaten steden bezoeken. Zeg maar, heel s'ochtends vroeg of juist heel erg laat in de nacht ging zij kijken wat ze kon vinden. Qua interessante beelden, wat lastig is, omdat het donkerte leeft dan een obstakel. En ze is voor deze serie, wat ze mij liet zien in ieder geval, want ik weet natuurlijk ook niet wat er komt te hangen in de tentoonstelling, dat is voor mij ook onbekend. Wat ze liet zien was dat ze in Japan was geweest, en ook daar in donkere, heel vroeg in de ochtend bijvoorbeeld, dat ze dan ruiten van huizen, van woongebouwen, waar mensen dus net wakker werden, zie je zo schemeren achter de vitrages. Het is een beetje film noir-achtige dingetjes levert dat op. Maar ja, heel mooi. En Avoyska maakt prachtige fysieke fotoafdrukken. Dus die zijn ook altijd moeite waard. In de zomer in Huis Marseille te zien, Avoyska van der Molen. Bedankt voor het luisteren naar Een Uur Cultuur. Je kan het hele uur terugluisteren via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Zaterdag is mijn collega Tari Topste weer. En zondag ben ik er samen met kunstenares Fides Lapidaire. Roman Kinjet, heel erg bedankt voor dit prachtige uur. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want als je nu 1000 Jumbo Extra's punten inwisselt, krijg je direct 5 euro korting op je boodschappen. Zo, dat is snel verdiend. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo! Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Oh.